neena goor sa boko daxé lu tan li ci bir tubayam ya ko man waye sa bo woné ginnaw goor lu tay li ci bir tubay mo am la xaba ma tax suma sandi xex mom sidina ali ba xex bu ñang day duggal jall ci mar mi legi bu la rombé sa fokatan bi lay japp yëkkat ci la ba ca kaw taaj la jall te kum ko mësa def sa mbag mi liir yow kay fa ngay nekk ba julli ñëw jekkale la waaye yow moom lu la jógati radiallahu anhu waaw ñooñu bu ci l'islam bari lee yahudi daw waaw yahudi daw tabarakallah yàlla nañ bëri waat wallahu yàlla alimun ko xam la bi zalimina ci tooñkat yi tooñkat yi benn par benn yàlla xam na leen wala tajidannahum danga leen fekk ñoom yahudi ahrasa annas ñu gën a bëgg nit ñi ala hayatin ci dund yahudi ñoo fi gën a bëgg dund ma tax foo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar foo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar rek wa min allatheena ashraku ak ñi bokkaale bokkaale kat foo ko fekk ma ngay ñaan yàlla ma gaaw a jeex bokkaale ndax day ragal a dem ca yàlla ku bëri bakkaar day ragal a dem ca yàlla waaw yonente bi alayhi salatu wasalam ba malaaka ma ñëwee ne ko dama laa ziyaare fi ba la neexee ma rey la daf ne ko rey ma roog ngay jël si fal na koy ziyaar mu ne ko bu la ci neex mu ne ko ut nu min nii jege ma am nañu bu ñu ko defoon teela lan la 22 ñu ne ko fin de mois mais dama am malaat yi ñu ne ko la 15 lay fi yàgg lool la 15 yu bëri bañ bëgg a dee lay sànne wala tajidannahum ahrasa annas ala hayatin wa min allatheena ashraku ak ñuy bokkaal yawaatu day bëgg ahaduhum kenn ci ñoom law yu'ammaru alfa sana ay waay bu ma amoon junni at foo fekk yahud day wax ay waay su ma amoon junni at waaye yàlla nee na foo fekk bokkaale kat day wax ay waay su ma amoon junni at waaw ay waay su ma amoon junni at mbokk yi junni at nga di ko dund yàlla nee na loolu lañ bëgg waaye nee na luñ gudd gudd fan wa maa huwa gudd fan nga du def du nekk bi mu saxsi yi la koy soreel min al azabi ci mbëggalu yàlla an yu'ammar mu dundalkul yàlla lu yahud gudd gudd fan du ko tax a mucc ci mbëgalu yàlla lu bokkaale kat gudd gudd fan du ko tax a mucc ci mbëgalu yàlla wa ma huwa bi muzahzihihi min al azabi an yu'ammar kon gudd fan daanaka amul solo gàtt fan te dee ci yiw moo ëpp solo waaw gàtt fan te dee ci yiw moo ëpp solo gudd fan te dee ci yiwadi ndax kër yàlla ku yiwadi du fa dugg kër yàlla ku yiwadi du fa dugg bu yemal xiyaamee ku yiwadi ku nekk danga jaar sawara ñu lakk la ba nga yiw ñu door la fa dugg la jàll mu sal wallahu yàlla basirun ku gis la bi ma yaamaluna ci li ñuy def lépp xol nee leen man kaana aduwan képp ku noono li jibrila ci jibril fa innahu jibril day nazalahu mo wàcce alquran ala qalbika ci saxol bi yahudi dañu ne lépp lu leen dal jibrila lañ ko teg lépp lu leen dal jibrila lañ ko teg waa quraysh yi wax ñu ne mbokk jii tax du kenn kudul jibril moom mi fi ñëw di indi ay alquran yu kenn xam ba tax yéen di leen xas ni jibril dong na ñoom ñëpp ñu àndaan ne fi booxum jibril yàlla ne ah man kaana aduwan li jibrila ku fi noonoo jibril fa innahu jibril moo tey nazalahu ala qalbika moo wàcce alquran ci sa xol bi biisnillahi ci ndigulu yàlla musaddiqan lima bayna yaday alquran dëggal li ko fi jiitu woon wa hudan alquran njub la wa bushra alquran mbégte la lil mu'minina ci ñu gëm alquran gëmut alquran nak du nek mbekté ci yow fuñ ko waxé rek mu déranger la ni mu déranger gaay bañ nan ko doon jibril ab disket bëggu tuddé gu kirim alquran doon gis ben disket bu déglu kiri wala faqman ba disko mukk parce que légui tay mu déranger len wax len lu len ngeugut bu ko defé ñu ñu bo do sa nañu waxon ko doon jibril Allahu akbar yalla ko anu waxul kenn dar jëdi mu deggal dar yow rek parce que bu ñuy liñé bo bañu sa ko toxol waaw bu su tere man meewul ci li nga bañ mu yénal la jaadal alquran ñu la rek bo bañé mu xax la da ngay joggé fa mi xataaté rek barka jëm ma ngi jëm yalla mu né man kana aduwan li jibril wala lillah man kana aduwan lillah ku nono yalla xam nga jibril lañ nono yalla nono le man kana aduwan lillah moy sa bo nono waaye yalla yegal ni yalla nono na la man azani waliya faqad hazantuhu bil harb yalla neena kullu sama waliyu deklar na la guerre kuy waliyu yalla moy ku fete wo yalla jël sey mbir jox di def limuy def limuy diglé di bayyi limuy téré yalla dalay fete wo koko nak yalla néna koko lor ci wax mba nga lor ko ci jëf mba nga lor ko ci tutal déclarer na la guerre mo tax di gaay yi nono jibril yalla waxul ni man kana aduwan li jibril de tabule ko fofu man kana aduwan lillah ku nono yalla ñu ne wax wa malaikatihi nono malaakai bañ le wa rusulihi nono yonenti bañ le mana bañ ci kenn wa jibrila de nga fim do rek li jibril wa jibrila jibril mi ngi tuddu jabrayil jabrayil batay moy abdullah jaamu yalla jabrayil non la malaaka mi tuddu ko wax jibril moy chefu malaakai mo dal indi wahyu ci yonenti ba fi yonenti joge le geje indi wahyu mi ngi ñew nak batay waye indi dul wahyu ben fam dal degon na ci at yele mo ne jibril ñew na ci mom ba wahyu ko wa ñu ne ko arab la la wax mu ne non france la ko lak ka moy am jamam de gidaw yu deggu arab mom yo wax france rek ne jibril ñew na ci mom ba tabarkal dañ le dul wahyu mi ngi ñew nak ba tay laylatul qadr bi ñu dem inshallah dinañu تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وجبريل جبريل وميكال أب ميكائيل ميكائيل ممتم في ملائكة نيار نيو فور لن مدع يالله هو ملائكة دي بنا في ست بلين نيام نيار تبلين جبريل موي سيب Mikael moy ministre bi yor walu santé motax ku febar bu la sété nga wir na ci bis bobu ngay fat je ko dé wir say mbokk jogé hôpital jël sét bagage ñib bi waaw motax ku muy bëgg fay ku muy bëgg réy ci da ngay tané sa jarat febaré ba la lacc benn bis mu jog tane nekki dia ban commencé lem bagati jibril ñew mikael ñew na waaw ñaar moko yore mom mikael benn ministre la bo xamne ñaari affaire la yore ci ministère muy walu wërseuk yi ak walu roo yi mo tax do ray ko wërseugum jeexut bu benen ministre yoron walu roo yi mu yor mom wërseuk yi xam nga kon leg leg ñu dajé par mardi mu nan ko waaw sall mom wërseugal sall mu ne ko non def na ay nangama dese na 13 milliards dafa mu ne kon baax dama ko bëggoon rey waaye comme dese na loolu naa ko fi bàyyi loolu yàlla yàlla cuuni wut dafa boole lépp jox ko kum xool gis ne sa wërsëg jeex na day xam ne war ngaa dee mu rey la dafa am benn sidéem bu nekk foofa ca sidratul muntaha ca xob ya dañoo xob bu nekk daa def liste muur ko jë Bàcci Mbaye Kaate Gallaye Ayda Soda ba mu bëri léegi xob bu doon rek ñu ñëpp di leen war rey tey moo tax barki démb accident ma woon fu ne 18 personnes mu faawatal ñëpp ci biir accident parce que foofa la leen soxlaa allahu akbar yee fort ministère bi yàll nañu yeexal ziar nag te comme moom comme ziar rek du doon faju moom yàll nañu yeexal ziar yàlla mu ne man kaana aduwan lillah wa malaikatihi ak malaakaami wa rusulihi ak yonentam yi wa jibril ak jibril wa mikaala ak mikaail fa inna allaha yàlla aduwun noonu la lil kafir ni yéefar yi yàlla mu ne noonu laa man yàlla may noonu yéefar yi parce que ku noonoo yàlla yéefar nga ku noonoo malaaka yi yéefar nga ku noonoo yonent yi yéefar nga ku noonoo jibril yéefar nga ku noonoo mikaail yéefar nga defuñu kenn dara waaw mikaail nag mooy yor wërsëg yi tabarakallah bu fajaree bu 4h30 lay ñëw Dakar séddale wërsëg yi gars yi nelaw yëpp du leen jox dara noonu lay ñibbee alek su malaaka mi ñëwee fajar 4h30 ba 6h30 comme fekk nga yeewu mu jox la sa wërsëg ci bés boobu liñ la watee li malaakay watee ci biir si assemblée bi national bu la fekkee ngay nelaw nag mu ñibbi du ko jox sa yaay du ko jox sa papa du ko jox sa ustaa moo tax li ma koy wax foo fekk ku bëri ay nelaw du bëri wërsëg di yeewu 11h def sa dossier nag léegi di def ay demande ci lëggéeyukaay kenn du la jël léegi nga def instance ba jeexal di xaar ndax nelaw yee bari waaw kon dee leen teel a yeewu ndax wërsëg yi am na solo lool yonenti bi moo ko wax Fatima Fatima naa mu ne ko jógal xanaa xamu ne heure bi li mikaay di seedal wërsëg yi ndeysaan ñaar laa wax ci kër gi Fatima ak Aïcha Aïcha kenn du koy yee waaye Fatima moom dañ koy teel a yee ndax Aïcha bu teel a yeew bopp bi day métti Fatima bu naajee yeew bopp bi day métti allahu akbar Aïcha bu yonenti bi jóg ndànk lay jóg bàyyi ko fa bu baam néeg bi ndànk ñëw ci Fatima nag Fatima jógal loolu dafa am ci suñ njaboot barkal tax léeg-léeg boo jógee yoo xoog daa di problème yàlla nee na walaqad anzalna waccee nañu ilayka ci yow ayatin ay loi bayinatin yu leer araamal lii daganal lii wa ma yakfur biha du ko weddi nag illa alfasiquna lu dul ñu génnug topp yàlla ne na saay rek mooy weddi alquran awa kullama ahadu mu ndax ñoom yahud yi dañuy def saa bu ñu kóllërantee ahdan ak kóllëre nabatahu daf koy firi fariqun mboolo minhum ci ñoom bal li fi nekk daal aksaruhum li ëpp ci ñoom laa yu'minuna gëmuñu bu ñu gëmoon suñ ci ñeentee fàtt dan koy sàmmonte walamma jaahum bam leen dikkale rasulun ab yonent min indillahi jóge fa yàlla musaddiqun dëggal lima maahum lañ yore maanaam yonent bi ñëw dëggal mission Isa dëggal injil nabata daana sànni fariqun am mbooloo min allazina uutul kitaaba ci ñi nga xam ne jox nañ leen téere yowte nasaraan ñu sànni kitaab allahi téere bi yàlla waraa zuhurihim ca seen ginnaaw waraa zuhurihim ca seen ginnaaw xam nga sa ginnaaw gi nga sanni ca ginnaaw loola mooy da laa bari ca seen ginnaaw ginnaaw jamon ngeen ko ca faama man uti kitaabuhu wara azarihi ka annahum mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu wattabaw yahudi wattabaw ñu tab maa tadlu shayatinu la nga xam ne seytaane ñaa ngi koy jàng ala mulk suleyman te nguuru suleyman ka ñu ngi ci xissa boo xam ne yàlla da ciy nettali ak teb njabar yunus yàlla suleyman bi ko yàlla yónnee da doon def ay kiimtaani yunit ñu nekkoo nag moom daan ni ci ak jabar dongul lii mu man gisaane kat yi mën nan ko ñeeku kat yi mën nan ko yàlla wàcc ñaari malaaka ndax ñu jàngale njabar su nit ñu mokkalee njabar danañu xam ne diggante njabar ak kiimtaanu yu nit ba gaa yee jàngee njabar ba far mokkal ko nekk ay jabarkat parce que njabar daa bëri xaalis ñu far nekk ay njabarkat léegi nag loolu la yàlla jàngale fii mu ne wattabuu ñu tab maa tatlu la nga xam ne ma ngi koy jàng ashiyatinu seytaane ya ala mulki suleyman ca nguuru suleyman walakin na shayatina waaye seytaane ya kafaroo ñoo weddi yàlla seytaane ya yuallimuna annaasa ñooy jàngal nit ñi asihra njabar ñooy jàngal nit ñi asihra njabar ba nit ñi mokkal ko di jabaraati nag di xëlëmal nit ñi di gëlëmal seenu gis di gëlëmal seenu dégg di jaxase mbokk yi di jaxase askan wi lépp ci ak njabar lépp ci ak sixr yoo xam ne mën a naaf sixra di jàngal nit ñi njabar maaleykum salaam wa rahmatulah di jàngal nit ñi njabar wa ma unzila ala al malakayni ak lañ wàcce ca ñaari malaaka ya bi babila ca babil moom la tubaab wax léegi babilon jaarukaayu Bob Marley boobu mi ngeen di jooy te noppeegu leen ñàkk fay da jooy Bob Marley ngand mi looy jooy mu ne ngand mi ngand man mu ne Bob baax na ñaari malaaka yooyu ñooy Harouda ak Marouda Harouda wa Marouda ñaari malaaka lay ñun ñoom ñoo wàcc si woon ngir jàngale ak njabar ba gaa yi mokkal ak njabar ñibi max ñu ne daal ñu koy lébb ndax jàngalee ko lépp am solo kenn ci dañ naan la mooy bidiw bii ci sawu kenn ki mooy bidiw bii ci penku baa ñoo gisee rek yow ma la xiyaamati Harouda ak Marouda waaye ñoom bañ naan jàngal nit bañ laa jàngal dañ lay waxal benn condition mooy wa maa yuallimaani duñ jàngal min ahadin ci kenn xata yaquula lu dul ñu ne ko innama naxnu ñun ñii fitnatun natt lañ li ñuy jàngal it natt la fala takfur bul ko jàng di weddi yàlla wala boo ko jàngee ba xam ko it bu mu la taxa weddi yàlla nit ñi ne jàngal leen ñu rek jàngal leen ñu rek ñu commencé leen jàngal njabar waaw boo bëggee jigéen bëgg góor nii ngay def muy noob ku tukki soo bëggee mu ñibbi si nii ngay def muy wooy boo bëggee waaye dof nii ngay def muy naawtal jàngal leen ko bañ foor ci lool waaw bu aw fas di daw nga bëgg mu damm nii ngay def wax ay baat fas ko fi ñoddi waaw jangale ko gaay jang ko fa ya ta'allamu ñi jang minhuma ci ñom ma xam xam bo xamne yufarriquna bihi dan ci mëna taxale baynal mar'i digënte jëkër wa zawjihi ak jabar gaay jang ko ba mëna taxale digënte jëkër ak jabar motax xam xam bobu gëna neexa jang ci xam xam bi motax ci la yalla tambulé teyit li yalla wax mo lay wone ne xam xam njabar deug la suñu maam ahmed dem ci sokon yalla yalla yeeram ko yakko leer bamuy tafsir alquran té mom rek moy sénégalais bu tafsir alquran ko ma tafsir diko wax ni comme sama classe tafsir ko tire mom ahmed dem sokon don moko def ci sénégal mak ñi téré won nañ ko sax né ko ëpp na def mune il faut def def nako tabarakallah def ñu rafet waye buñ tollé ci wama kafara sulayman 46 page la ci def ci wama kafara sulayman nari ya ko yak joxoti lolé wacc nari joxoti téré ñoo joxoti lool njabar lu am la waye lu muy am amam wama hum bidarrin bihi munuñ ci alor ken min ahadin ci ken illa bi ismillah kep ku njabar japp la ki la japp mi la japp bismillah yalla mo joxe ndigal may ko autorisation mo man la japp moy bo fi wuté dara daati dama bëgg mu ci njabar tak ko ci ndigli kër la yalla gën ci sey mbir daan ni njabar kali nak mi ngi ni joxe na ndigal lu way man defal bala ngon jot gay na la taw waye so fi takul len nanu fi len yakuru fi lugli yalla tabaarak wa ta'ala do faad waxtu te jappal waxtu te boy gemme sa keur do joom sa tanku nday joray genn boy duggu sa tanku nday jor duggu boy duggu ci dous ba sa tanku chamoy boy genn sa tanku nday jor nga baña joom ci yoyu di tele sa wetu nday jor boy tedd te limu te japp do ra tedd kenn mu la jabar ba japp la lu jabar reey mën lu na dara waye fofu laqfu du yalla yoonte bi neena man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi yoonte neena lol laqku rek yalla bayila ak lolal jinn tawfale motax de nga fi wama hum bidarrin bihi min ahadin illa bi ismillah daya tambali waya ta'allamuna ñuy jang ma yadruhum lu len di lor wala yanfa'uhum te lu len jeri amna ci gaayu jang ba suñu tok man nañu wo jinne buñu bëgge million legi jinne andi million legi buñu lambi fi rek daj million joxal waye nak fi ngay jaar ba indi jinne nak do doon julit bo amé jinne mom tabarakallah leg leg nga dawal sa auto jinne ji di tibbe ci essence ko le def sa bas ngay ko ndir waaw essence jamari mu solo la sa auto mala ko rad waye do doon julit ndax li ngay ndeuk def moy da ngay wedd yalla alquran ngay jël bindu ko bindu wu haram moy dañuy joutal fatiha uli alhamdulillahi rabbil alamin nga tambale ci wala dalina ben ko ba ca bobba te do ko binde da jigen ñi gis bax ni ñi gis lolou lañ koy binde inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax bëgg xaalif wala nga dem ci douche ba sol ñaari kamil def koy dal dox ba ci douche ba nga add souf def la ngay def jox ndaxaris rek wallahi ndeta wala nga ne malaka nga ne jinn ji sama taw bi fadal mu fad mu de ray nga nit wala mu ne la do julli aljuma ñenti aljuma yu tegalo wala sax mu ne la do dem juma yo yeb da ci yeb bo beugé am jinn nga tok nak bi sikar ahamun sahakun alahun yasun ahamun sahakun alahun yasun amna baat buñ ci dal nak bo xane bi mom sekar lañ koy def ñom duñ ko joxe dam yag ci nañ joxe ne lo bëgg nga la di wax nak li nga bëgg njabar lu baaxu te mënon mata jang gi rek dafa haram wala qad alimu xamnañu ñom ñi jang njabar ne lamani sarahu kep ku ko jël ma lahu du am fil akhirati wa al akhirah min khalaqin ci ben ciir yalla neena ko jang li man ko jeffe ko ni yu salte yi ma lahu fil akhirati min khalaq fa al akhirah dafa am ben ciir jabar lu kat non la mel bis bo dem ci jabar jox ko dara ne ko defal ma diw mi nangam su defee lolé su tambe bi yalla nangu yeen ñar ñep da ngeen am bakkar bu yamal khiyamé du ngeen am dara min khalaq fa yalla fo fekk ne jabar kan nak day ñang du tek téré yi ci suuf cialal ba la koy tek waaw dammiti dundukaay yi waaw yenti kurusi junni waaw du fëgg lal bi du fëgg der bi bu tey yu bare bo fi duggé yow ni ngay def di xol ba xam na ngiss ak sunu xam diit waaw ñang boko gisé ci nit moytu ab jabar kan la ci lañu duggal ci lim nek mala ko xade xobi rat yeen xobi ngeer yeen mu ngal day ñang rek far li gëna gatt andu ci raay bi duko fatte yalla neena la man istara'u malu fil aghdi min qalam wala bi sabbuna ma sharaw bihi liñu wéccé anfusahum sen bop yalla mu ne ñi liñu jaayé sen bop jëruko xala jëru jaay sa bop xala jëru jaay sa bop duggu sa waram han wala bi sabbuna ma sharaw bihi liñu wéccé anfusahum sen bop law kanu ya'lamuna buñ xamone fañ nar jëmbël walaw annahum bu fekkon ñom amano gëm nañ wa taxaw ñu ragal yalla lamasubatun tuyaba min indillahi bu joge ci yalla khayrun mo gën lo mëna am ci aduna ci tuyaba mo gën wéxal lu la yalla bëgg wax tuyaba mo gën wéxal ma mbaram tuba da na wax serigne ci da ngeen yéxa nek serigne pire ndax nek wéxal ba serigne ndaw ci moolal da ngeen yéxa nek serigne pire ndax nek wéxal yalla neer lamasubatun tiyaba min indillahi bu joge fa yalla khayrun mo gën wéxal gaay nak bo ne talal ma ñaanal la duñ la jox seenu wéxal da ngay ñangal def xatum bu ngand mbind yu salté yu ñagaf no tabarakallah motax jigen ñokay gën di séti té it bëgguñu bu dégg wolof da ngay lak da ngay lak ay lu kenn xamul tabarakallah ñang lool ñu deggul wala fala la wax man yalla dimbalé lool la ni waxtu ji lu jot nak